وعن أبي موسى أشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل رجل غلط الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھوتے پر سوار تھا اور میرے اور حضور کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا صرف کجاوے کی ایک چھوٹی لکڑی. تو حضور نے مجھے فرمایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا حق بندے پر کیا اور بندے کا حق خدا پر کیا. میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے, اللہ رسول جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا خدا کا حق بندے پر ایک ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک نہ کرے. اشاعت التوحید میں شامل ہو. اور پھر بندے کا حق خدا پر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اس کو تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, آپ نے خدا کا حق ادا کیا. اب خدا آپ کا حق ادا یہ کرے گا کہ آپ کو کیا عذاب نہیں کرے گا. یہ تو مضمون حدیث کا. وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ركب النبي صلی اللہ علیہ وسلم میں سوار تھا پیچھے نبی علیہ السلام کے علی حمار کوتے پر لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل نہیں تھا میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان مگر لکڑی کی جاوی کی. یہ اعتماد کے لیے کہ میں نے جو کچھ حضور سے سنا بالکل صحیح سنا ہے کیونکہ بہت قریب سے میں نے سنا. فقال یا معاذ حضور نے فرمایا اے معاذ حل تدری آپ کو معلوم ہے ما حق اللہ علی عباده خدا کا حق بندوں پر کیا ہے وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق خدا پر کیا ہے. قلت میں نے کہا اللہ و رسول عالم اس بات کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے. قال حضور نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد خدا کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدو ولا یشرکو بہ شیئا کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور خدا کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جس نے شرک چھوڑا اس نے خدا کا حق ادا کیا. وحق العباد علی اللہ اور خدا کا حق بند اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا کہ وہ عذاب نہ دے اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا دے. ٹھیک ہے, اس پر ایک اعتراض ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آدمی شرک نہیں کرتا اگرچہ ساری گناہ کرتا ہے تو خدا پر حق ہے کہ اس کو عذاب نہ دے. مگر دوسری حدیث میں ہے لا حق لمخلوق علی الخالق مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے. کس کے اوپر؟ خالق کے اوپر. لا حق لمخلوق علی الخالق. اور آپ کو ہدایت میں بھی آئے گا کہ ان الفاظ سے دعا مانگنی بھی مکروہ ہے. اللہم بحق فلان اللہم بحق فلان. مخلوق کا حق نہیں ہے کس کے اوپر؟ خالق کے اوپر. خالق اگر تبلیغی کو جنت دیتا ہے تو یہ تبلیغی کا حق نہیں ہے, یہ تو خدا کا فضل ہے. اور خدا اگر گناہگار کو جو ہے وہ عذاب دیتا ہے تو یہ خدا پر حق نہیں ہے بلکہ اس کا ظلم ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جنت دینی یہ فضل ہے, عذاب دینا یہ عدل ہے. نہ خدا پر عدل واجب ہے نہ خدا پر فضل واجب ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا لا حق لمخلوق علی الخالق اور یہاں یہ ہے کہ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب. اس کا جواب یہ کہ عذاب نہ دینے کو یہاں حق قرار دیا گیا, لیکن حق کی دو قسمیں ہیں, ایک حق وجوبن ہے اور ایک حق تفضلن ہے. حق وجوبن یہ ہے کہ میں نے آپ کو 10 روپے ادھار دے دیے, یہ ان کی لوٹائی جو ہے یہ حق ہے وجوبن کہ آپ اس کو ادا کرے, اگر نہ کرے تو آپ مجرم ہیں. اور ایک حق تفضلن ہے کہ میں نے آپ کو ادھار نہیں دیا, آپ ویسے مجھے 10 روپے دیتے ہیں, یہ آپ پر واجب ہے لیکن میری طرف سے نہیں ہے, آپ نے اپنی طرف سے اپنی پر واجب کیا ہے. تو یہاں جو آیا ہے کہ بندوں کا حق خدا پر ہے یعنی تفضلن یعنی من جانب اللہ, اور وہاں جو آیا ہے لا حق لمخلوق الا الخالق یعنی حق وجوبن بندوں کی طرف سے خدا پر حق نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی وہ حق بندہ واجب نہیں کرتا, وہ حق اگر اللہ پر واجب ہے تو کس نے واجب کیا ہے؟ خدا نے واجب کیا ہے تفضلن. لہذا دونوں حدیثین میں تعارض نہیں. اللہ یعذب, یہ تو حق العباد پر اعتراض. دوسرے اعتراض قرینی کیا ہے, لا یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ اللہ عذاب نہیں دے گا اس آدمی کو لا یشرک بہ شیئا جو خدا کے ساتھ ذرا برابر شرک نہ کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی شرک نہ کرے اس کے بعد دنیا بھر کی گناہ کرے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, حالانکہ قرآن میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہاں معلوم ہوتا ہے کہ بد عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے اس کی سزا سامنے آ جائے گی. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. معلوم ہوا کہ عدم شرک کے باوجود گناہوں کا حساب ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب, اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا بشرط العفو, بشرط کہ جو آدمی شرک نہ کرتا ہو باقی گناہ کرتا ہو تو اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا اس شرط پر کہ گناہ اللہ معاف کر. اور وہاں جو آیا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا بشرط عدم العفو کہ معاف نہ کرے, ٹھیک. دوسرا جواب یہاں جو آیا ہے جو شرک نہ کرے اللہ یعذب, تو عذاب سے مراد عذاب مطلق نہیں ہے, عذاب مخلد ہے. یعنی جو شرک نہیں کرے گا اللہ یعذب عذابا مخلدا, ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے. اب وہاں جو آیا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, وقتی طور پر جائے گا پھر نکالا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں نفی ہے عذاب مؤبد کی, اور وہاں اس بات ہے عذاب موقت کی. عذاب موقت ہو سکتا ہے اگر معاف نہ کرے, مومن کے لیے مؤبد عذاب نہیں ہے. مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اگر اللہ معاف نہ کرے جہنم میں جائے, ایک نہ ایک وقت جہنم سے ہی نکلے گا. دو بات قلت, میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس, میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ بس شرک سے بچو تو جنت میں جاؤ گے. حضور فرمائے لا تبشر, لوگوں کو نہ بتاؤ. ایت تکیلو, پھر وہ اعتماد لا الہ الا اللہ پر کریں گے اور کوئی گناہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی کہ جب عدم شرک جو ہے وہ نجات کے ذریعہ ہے, بس وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی پر یت تکیلو اعتماد کریں گے اور پھر اپنی دامن کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے. اسی طرح خوف زدہ چھوڑو تاکہ وہ شرک کی طرح باقی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے, ٹھیک ہے. یہاں دو اعتراض, ایک یہ کہ حضرت معاذ نے جب کہا کہ افلا ابشر, میں لوگوں کو نہ بتاؤں, تو حضور نے کیا فرمایا, بتاؤ یا نہ بتاؤ؟ نہ بتاؤ. اور آئندہ صفحے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ایک دن مجلس سے نکلے اور آنے میں دیر لگائی, تو ہمیں فکر دامنگیر ہو گئی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین و یہود نے قتل تو نہیں کیا. تو ہم سب اٹھے اور ڈھونڈنے لگے, تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ باغ تھا, اس کی ارد گرد دیوار تھی, اس میں ایک سوراخ تھا, میں سوراخ کے اندر گھسا, دیکھا حضور تشریف فرماتے. میں نے یہ سارا قصہ بیان کیا. حضور نے فرمایا میری یہ دو جوتے لے لے اور باہر دیکھو جو صحابی اب کو ملے اور وہ اقرار کرے لا الہ الا اللہ فبشر ہو بالجنہ, اس کو جنت کی. تو دیکھو وہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو حضور نے فرمایا جنت کی بشارت دو, اور یہاں فرمایا لا تبشر ہوں جنت کی بشارت مت دو. تو یہ دونوں تعارض ہے یعنی. یہ آئندہ صفحے میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر کبھی خدا کا خوف غالب ہوتا اور کبھی خدا سے امید غالب ہوتی. جب خوف غالب ہوتا تھا تو فرماتے تھے لا دو بادشاہ ہوں, یہ نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ بھائی سے نجات ہے, خوب محنت کر. اور جہاں خدا سے امید غالب ہوتی تھی وہاں فرماتے بس لا الہ الا اللہ پڑھو کو بادشاہ لوگوں کو بتاؤ. تو یہ حالات مختلف تھے, ایک حالت میں لا تو بشر ہے یہ خوف کا عالم ہے, اور ایک میں بشر ہے یہ امید کا ہے. بات سمجھ ہاں؟ یہ ایک. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لا تو بشر ہوں میری یہ بات لوگوں تک نہ پہنچاؤ, حضرت معاذ نے مسجد کیونکہ یہ بات پہنچائی, اگر نہ پہنچا تھا آج مشکات میں یہ حدیث نہ ہو. معلوم ہو اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا, آج تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے اور قیامت تک جو ہے وہ چلی گئی. تو حضور نے جس بات کرنے سے منع کیا تھا وہ حضرت معاذ نے کیوں بتایا؟ بات سمجھ میں. اس کا جواب آپ کو آئندہ روایت میں آئے گا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نے مجھے اس بات بتانے سے منع کیا تھا تو میں نے اس کو نہیں بتایا, لیکن جب میں اپنی زندگی سے مایوس ہو کر نزع کی حالت میں پہنچا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ حدیث میرے ساتھ دفن نہ ہو جائے. تو پیغمبر کی حدیث کو بچانے کے لیے نزع کی حالت میں میں نے بتایا تھا اسمان, تاکہ کھتوانی حدیث کا گناہ کا مرتکب نہ بنوں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ چار اعتراضات ہیں اس روایت میں.